yalla tabaarak wa ta'ala bi sulli mudi siri do yi dama dama bu nek ñu gis ay mbotam tabaarakallah wala mu'ina lil insan wala nasira mom lay wax nan yawma tubla sarair fama lahu min quwwati wala nasir sarbu bi tej mu tej ci waxtani alquran alazim معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة دي خمنا ما نك أو لا يمو خمي البالغة إلى الناس أجمعين لا رأيك دق جنة خمي القرآن الكريم نك نكو دق وي لن يدنكل ويدوان يالة نك أي كتور في أي مبغل يقمي مبغل يمكلة إلى اندخار لول صار بك ليتجي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لول لسورة الطارق نر أمد تبارك الله يانن يالا مينو دغ كو ليب تباي ليك نيكتي اي تري تي جيم جفي ليك نيكتي اي ديغال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يالا مينو والسماء ماني جنتي اسمانتي ماني جنتي اسمانتي والطارق اك فبكتو غدبي fuggatu gudd gi nga xamne gudd rek lay fugge was-samaa'i wat-taariq mangi jinn ci asaman ci di jinn ci fuggatu gudd gi nga xamne gudd rek lay fugate koku jinn la yo xamne suñu borom nga jinn ci ñaar wax ni mom day jinn ci asaman jinn ci fuggatu gudd bobu nga xamne gudd rek lay fugge ndax yalla ni muy gën yalla du gën ngir bëgg ku ko jappalé bañu gën li muy wax loolu taxut suñu borom gën ñu ñoy gën ngir bëgg ku ñu jappalé wala ku fédal li ñu wax dëgg la loolu moy tax ñun ñuy gën loolu tax yalla di bëgg ñuy gën ci mom mom suñu borom tabaaraku ta'ala nak mu dé gën du gën mom ngir ñu muy gën ñu japp ci loolu ngir dëgeural li muy wax lol motax mom muy jinn ci asman fek fagu ko to guddi bi nga xamne ci la bi amu fasirona ni waxe was samaa'i wa taariq min sumiya an-najmu taariqan li'annahu innama yadhharu bil-layli wa yakhtafi bin-nahar wa kullu ma yaji'u laylan fa huwa taariq fasirona rahmatullahi 'alayhi ñu ne dañu tuddé digéw bobu fëgg këtu guddi ndax guddi lay feñ du mugg tubëkk té lepp luy ñëw guddi ñu la tuddé taariq motax hadith bay téré taraqul azwaaji laylan boor gu joggé ci tukki du fëgg sa jabar guddi loolu l'islam da ko téré ku joggé ci tukki guddi mutil fo fanani bu fudd nga door ñëw sa kër loolu l'islam da ndal wala bok bala ngay ñew nga téléphoné ni ma ngi ñew heure sang ñu lay ñew to ñew ci heure ba wala mënu noko bo ñewé demal fanani ci jakk ja wala bu dé da nga dëkk ak sa yaay ak ñoom seen papa yow nga dem fanani ci ñoom bu bëssé dem nga door ñew sa kër jabar Allahu akbar waaw xolal rek li l'islam teul fofu motax kon kenn du am soxna jëma yoot ak naan dama koy def ak na dugg bërepp sang ma xol ko nekete yo yalla tabaraka taala nopp won na ci lolou yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam jangal ñu ko tabaraka allah ndax lan ndax jox ci digeen ak sam ko mbala ñu futura mo xamni ni tabaraka allah mo tax ni bo xole digeen nek yow ñi sa tang ngay dox jibut def na ni na ngeen ko japp bor ko jurom ñet fuk yar mo ñu wax lolou mo ñu wax lolou na ngeen ko japp bor ko jurom ñet fuk yar wala bok teer yar bu fekke indi wul ñeneen ñet ak mom ñu ñent yi fede wax jodi muy wax bu fekke ñun la ko wax Allahu akbar wa tax lu ram salla way dal batu tariq la mu fassiru ni don firi fofu alquran dañi وما أدراك ما الطارق محمد يا محمد لم موي طارق صابو القرآن اندي بن بات بو ام سانس بروبر اك سانس سيغري نين بال ما تي بات تباب يوي دا مو سن ديب تباب مانام دال صابو اندي بات بو خامي نياري مانا من نتا ام رك وما أدراك تلجا واو وما أدراك تلجا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يوي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة واو لولا ما نجينا نوخ تبارك الله وما أدراك ما بوم جولي دمت لان واو ما بوم جولي مو خامي اغوت اغول سورة البقرة اللهم يالا ديبلي da fayal mu suñu mak ñoo ci seen jàngay réew yooyu suratu tariq lañu nekk aya ñaar wa ma adraka ma tariq wa man lazi a'lamaka ya muhammad ma haqiqatu hadha an-najm dari koy fi lepp ne ko an-najm moy gidew ba as-saqib mu leer bay bëtt gi lëndëm waaw saqab saqib moy lay bëtt لمي بط الظلام بضيائه النجم المضيء الذي يفقد الظلام بضيائه موي بدي ديغا خامني دا فا لير بي بن اك لندم وا دون دا لير بي بن اك لندم النجم موي بديو با استاقب بي بن لندم بدي بوب دي بن لندم كلا يالله تبارك وتعالى جي با ديمتي الساوي على الجلالين نتدك حاجة الصاوي على الجلالين تختم يتتيني الدرم ينت تذكر ينت الصاوي من غير وحن قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر الشمس والخمر والنجوم لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومخارجها عجيبة دالة على انفراد خالق هذه الكمالات لأن الصنعة تدل على الصانع نل حاسة الشاوي الساوي على الجلالين وخنان أخرى جي لتي اللي تدو جنتي أكبري ولي لم تدو ويروي أكبري لم تدو جدي أكبري من اندخته xala yi nga xamne ci la jant deug yer deug bidew yi dina ñu jëm seen dox bi cinq geek soge ñu yeb da fi yeme di tekkale ne kenn nako man ñu jalla jalaluhu wa azza kamal mun taru lu ñu raf lu ñu defar wala baqa yi lu ñu defar wala juba yi lu ñu defar day tekkale ne ci ko defar ku man la lene nga rom ci minifé mant lañuy jël def ko no xamné ku fa ja xolat ko lolu da nga la xamné da nga la wax ni ban minifé def li motax foar bi nit ñi di indi ñi def ñi rabbu indi ñi daaj indi ñi peinture indi kenn ku nekk indi waye bo ñu wé bo sey loxo da ngay xol bu gis bu yéwé nga xamné ki def li tabarakallah wa jaangi ni masalam bo ñu ci ñi def ar ci dakk def tablu moy ci dakk def all mu defar all bi boole nox me jant beek garab yi genn ay ñal ci biir dara li xamne borom tablu bi ci mom du jom nga fekk ab dunk wala yeneen ñu defar ko yit ñun rek la waaye bu ñu xool bu ñu bàyyi yooyu yëpp ñu xool jant bi man fi ñu nag léegi xamu buñ kañ la woon boobaag léegi yëga guñ fu mu mancee gasoil wala essence maadaa gew buñ yëga guñ ko weer wi ñëw su jant bi wàccee nii ñu nit bëgg a wàcc ci kanam tuuti bu fetër jotee teg ay minute mu wàcc mu am ndaw ndawam lu ñuy wax weer weer ñëw fi mu di ko jox leer gi weer bi ñu ko jox mu fi ñëw xuloo mukk ki ki wàccee rek ki ñëw bu ko defé jant bi jox ko leer gi leer bi jox ñuko bisuba leer yi wacc wala leer bi joxal ko ko fenen mu di ko jox fofu te diñ ko jox ñun waaw ni di nekk ci kaw fess del bari lol sori ma tax mu tuti ni mu tuté te reere fa mu nekk yoyu day tektale ma gayu sunu borom tabaraku taala lolou motax mu ci giñ ak diko won ci alquranul karim lu bare bare bare lolou tax hasiyatu sawi ala jalalin wa haqq suratu tariq lu nekk aya ñet yalla noy giñ mu ni in kullu nafsin lamma alayha hafiz ginnani bakkan bu sim muy def rek amna ko koy garder in kullu nafsin lamma alayha hafiz bakkan bu sim doom adama jo sim muy dox amna ko xamni ki mo koy garder lu ko may rek jinni fadd ko ñu ñep motax jar na de ñu wolé ci digënté ñoo ñu garder muy malaka yi fofu ñu julli ñe xat nga len ñu xat nga len tawarté bu ko defé ngay dox lu jup ñi and ak yow ngay wax lu jup ñi and ak yow in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz nak abul ñun do nga dekk ñu fi amna ñu fi dekk ñu xamni suñu bëtt ngi tégué ci ñoom ak ñu fi dekk ñu xamni suñu bëtt du tégué ci ñoom yalla am ci ño xamni dañu tuta tut ba mënu ñu leen gis ba dañu hôpital ñu dañu yor ay jëntu kay yu leen di gis ay microbe lañuy doon wala ay yenen té nak mu ci ben tuti tuti ñoo ñu man bo jume ba lek ci ben ci ñoom wala nga jum ba ben jall ci ñoom docteur bi leen leen gis ko muy mu tuta tuta tut japp sa yaxu ndig bi man na te tok mu to mëna fugg tabarkallah yoyu nek ak nit rek bari fi lol la yalla indi ay malaka yu ci garder motax ñu bëgg bo raxaso bay bëgg lek da na bismillah su ko defé ñu la doon garder man am lu ñu doxante ci digënté ak ñom fa dañu ci daara ya ndey sa fa li dañu jangé ay daan ñu du ñu raxaso ñu ñu raxaso dé mo raxaso do añ rër daan ñu du ñu raxaso mo raxaso do rër ñeñ ñu def bo diggé ñu wote rek nga dawal fa sa loxo nek rek mo ñu duggal sa loxo ci ndab la tabarakallah dama ndaw ko nday bal legui ni nakay joté su doon tay ji boko nekké du bax ci waye boba mo ngal doy ni ki man in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz ya rek mo na wat ak yeneen yo xamné ni ngi ci biir yoy tabarakallah suratu tariq aya ñent in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz motax malaka yu ngi lay garder nak so day jigen so no pe musuru banañ la malaka yu ngi lay garder so day jigen bu nga no pe musuru rek banañ la yang ci danger ñu ngi melni auto bu ne ci tele bi ñu ngi continuer ngay doubler legi assurance banala la manañ la legi yow yang ci danger so amé sens mën nga doubler ba gënat do am problème waye bu la fa auto mbeuké ci ñi téré ko fi doubler nga doubler fi yaakaar naa doo am lay moo tax jigéen saa bu defe boppam neen rek léegi malaaka yi ko doon garder banañ ko mu ngi ci danger wala mu sol lu yaraax mbaalu sol lu gàtt mbaalu xat tabarakallah moo tax ci siira alayhi salaatu wasalaam ba ñu ko yónnee ñu ñëw ca ne Khadija toog di am yu muy gis Khadija ne ko xaaral mu seet ba xam ndax jinne la wala malaaka la su dee jinne su ma defee boppam neen duutoo ko gis su dee malaaka kon su ma defee boppam neen duutoo ko gis waaye su dee jinne su ma defee boppam neen du ko tax a dem ndax sandal yi di du musóor ga ñu fi ne ko ñu ngi may gis de mu ne ko kon du jinne allahu akbar yooyu ay mbir la yu am solo ci wàll woowu in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz suratu tariq aya ñeent yàlla mu ne kaay leen ma wax leen ne maa mën a dekkal فينصر الإنسان مما خلق فلينصر نخال كل خال الإنسان مت لم يخال مما خلق كلن لنك بلد فن لجلي لما دم خال فن لجلي مما خلق ana fan la doom adama joge fi nas'atihi naka xol nazrata tafakkurin wa i'tibar min ayi shay'in khalaqahu Allah saw muy nit ci nam ñu mu ko dekkal ki defena bu nekké fof ye doxé fa tabiyé ki defena dekki amut fal yansur al insan nepp nit bu mëna doon naxal min ma khuliq ki lan lañ ko bind waaw na dem ci ñay seed yoy ñu xolal ko min ma khuliq ci lan lañ ko bind melni dañu gatt melni ñoo gatt ci lan lañ ko bind sun borom ne kayam nga gën ci len nit khuliq min ma'in dafiq khuliq bind nañ ko min ma'in ci nox dafiq nox muy gën bopam nox muy gënne bopam nox mo xamne du la neex yow mu gënne ko waye mom moy gënne bopam te ni muy gën amul sañ sañ ak tatana man manu teego wattu ba ca dafiq dafiq min min al maniy al mutadaffiq alladhi yansab bi quwwatin wa shidda waaw يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله خلق دند منكو من ماء كنخ دافق نخ ميدن سورة الطارق آية جيران دن موش نخ ميدوغي فنخ ميدوغي من يخرج نخ من الجن من بين السلب تجد جنت نجغور والترائب أكسط باتو جيجين هذا الماء يخرج من بين الصلب وعظم الصدر من الرجل والمرأة جيجين لكي دور تجين عوجي تنجم جيجين لكي جيجين تساق بادي جيجين توالو وانوي مدخ تبارك الله دوكو دن مخال ولف تبقى مجيجيكو دنان انكو نياري ويني جيجين دني ايلان تو جيس باخ mu koy gisé ci ñaar fukk fam yeek juroom ñet mu benen yone ké moy gis ci ñaar fukk yeek juroom ñet tabarakal yaxru min bayni sulbi wat taraib fofu la taraib ci jigen la sulbu ci goor la jigen fele la basam di joge matière bobu goor di mom muy joge fele tabarakal ci ñaar yoyu la yalla yi bolé bindi ci ku goor bindi ci ku jigen am sajin nabtalihi faj'alnahu samian basira waaw innahu innahu ki def li innahu ki def li fekk goor mu genné ci mom benn matière fekk jigen mu genné ci mom benn matière ci goor matière bi mu am lek ak ko may jigen matière bi mu am lek ak ko may ci mu goor lek ci fouf la joge mu jigen lek joge ci fouf mu boole ñaari fouf yooyu segg ca deret boole ñaari deret ya segg ca ñaari matière yooyu boole leen ñaari matière yooyu muy doom innahu ki def li la khadirun ala raj'ihi ku am kattanu dekkal ko la su ëllëgee la khadirun ala raj'ihi ala raj'ihi la khadir dekkal ko defaraat ko ku ci am kattan la tabarkala ci bindoon mbir mi bu njëkk mu jaaroon fii defaat ko du ko jëfe benn munisee ngi ñu defal na benn taabal su fekkoon mënaatu ko doo ci def benn kumam te léeg-léeg nga fekk benn munisee mu def ñeenti téeméeri ñeenti téeméeri tabulier li ñu mel wala ñeenti téeméeri table banc yëpp benn lay doon léeg-léeg nga romb munisee yi ñu defar lu mat fukki lal yoo xam ne benn bi lay doon waaw léeg nga romb tabarkalla benn defaru ñawkat ak payeur nga dem julli ab ñaw ne ko ñaw bu mel nii laa bëgg waaw ñaw bu mel nii laa bëgg léeg-léeg ab album ngay ubbi ne ko ñaw bu mel nii laa bëgg mu ñawal la bu mel ni booba nga dem ci benn oustaz mu ko dama bëgg nga bindal ma fatiha jëmm bi dina ñu jëm mu bindalal ko bamu fecc kat nga ne ko sa pooj dëmb ba laa soxla mu ne tàccul ndëgum ñu liñu def lañ lañ def lo ñu mënaat ko illigo yalla kay kon ala raj'ihi ci dello ci ki mu defoon la qadir waat na ne ko ko man la allahu akbar jigen dug ci wañ wi ngeen ñu ne ko fa tebbi kenn fa mu def bu ko dakk waaw te jigen ñu fi nek mo ko nañ xedi mu tax dañ ko defoon waaw bu defet da ngay dug ci wañ lay def ñu damay fëmbi mu jinn muy fëmbi waaw nga xamne at mi la gatt gatt bu fëmbi ci fukki yoon ginnaw nak ñoom liñ def defat ko yomb na len waaw mbokk yi ki nga xamne moy suñu borom tabaaraku ta'ala dund ju innahu ala raj'ihi laqadir kon nak fofu leer na nañ ni suñu borom tabaaraku ta'ala dekkal nit ñi defat len ni nek ay nit ak ko yomb tan na koy def yawma tubla sarair bis bu nga xamne dañuy sulli modi ya allahu akbar bis bu ñuy sulli modi ya yawma tubla sarair tumtahanu alqulub wa tuftabar wa yu'rafu ma biha min alaqaid wan niyyat wa yumayyizu bayna ma taaba minha wa ma khabath allahu akbar wa yawma tubla sarair bis bu nga xamne te ñuy sulli modi ya xoyit ñu genn ko tek écrit posé ko waaw fet na fet xoyit xoyit ñu genn leen yawma tubla sarair sekere ñu leer ko ci tek ko ci tabu ñu ñep diko gis ñu wax fi ci aduna ñu pass pass am leer kéro lay leer waaw leen leg nit ñu ne diw mom pass pass am leer ñu wax jëna wax ñi mom pass pass am leer wala mu jëf jëna jëf ñu ne pass pass am leer bis bi le pass pass yi leer bis bi ci la pass pass yi leer ci lañu xam al aqaid wal niyyat li nit ñi faxon ci seen xol ak seen yene tay lay bis bi ci lay leer waaw la ca bax ak la ca baxut lepp tay ci bis bi lay leer motax bu ñu dé pensé jëf yi bu kenn yaakar ne kenn ku nekk da ngay ñëw xey walis ak xey saga xey umma adede ci moba kon dana am ñu bari li waye li ñu pensé moy da ngay waxu yépp wacc so yégué la nga xam na égg bi génn moy sa iman ni mu toll ak sa taqwa ni mu toll fi ci aduna nak bu la nexé ne kenn ëppulé wu mako waye bu ñu dékké bu jëg mom fofu lay leer yow ma tubla sarair bis bu ñuy fab mbodi ya tek ko ci table ji allahu akbar nek ni ñu dund ni ngant bi moy caméra bi ngi filmé rek yépp ñi def ni ngi koy filmé mom jant bi fo dugg sa neeg fo génne neeg booy dox ci mbedd bi boo duggee ci oto yi boo duggee ci oto yi boo duggee ci gox yi boo duggee ci roq yi foo mën a dugg jant bi caméra la boo xam ne bii miir du ko fekk ñu ngi lay filmé am na ñaari malaaka yoo xam ne benn bi mu ngi ci sa ndeyjoor benn bi mu ngi ci sa càmmoñ waaw bu sa ndeyjoor tabarkàllaa li ngay def lay wax ñu ko bind ñu ko sa càmmoñ moom muy bind safaan yi waaw ñu ngi mel ni sunu mbokk journaliste yi tabarkàllaa ñoom Eladji Bisseck tabarkàllaa ñoom Pape Diomaye Thiaré ñaar journaliste yi bu ñu fiqoon ngay def benn mbir ñu ubbil leen téléphone bi ñu di wax di nettali li ngay def loolu ku nekk ci ñun da nga koo am ñaari journaliste benn bi Rakib la tudd benn journaliste bi Atib la tudd Rakib ak Atib Rakib day journaliste boo xam ne ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atib ñi nga xam ne noonu la gars yi def ñoom ñëw improvisé la tabarkàlla waaw suñu journaliste yi ñëw daan lay laaj ab laaj talal la micro wala ñu talal la ma nga defoon mu naw léeg-léeg nga bañ a wax romb leen léeg-léeg nga bañ a wax romb leen tabarkàlla ñu jàmbaar lañ waaye léeg-léeg nga wax ñu taataan ko indi ko fii teg ko suñu ñaari malaaka yi ñoom duñ la introsé ñu la laaj lenn waaye ñu ngi lay déglu rek loo wax ñu bind ko lu baab ba tuuti tuuti rek ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ku ma xamoon foo toll da ngay noppi wax bu néew ngay wax waaw tabarkàlla loolu yowma tubla sarair kon bu jant bi di filmé li ñuy yendoo suñu ñaari journaliste yooyu di bind ko ful dema yamal khiyami bu yalla tegat filmu bi tabarkallah ñu laaj ko ci misal laaj ko ñom aline badara diallo ak ñom ablaye jaxate ñu indi ko ñu ñu tek ko filmu bi di daw ñu lay setan nani ki moy filmu du ñu sangam la gane aduna ñu sangam la genn aduna film jaam nak lañu setan ñen ñu tor diko setan allahu akbar legi tele command bi nak ah fama lahu min quwwatin wala nasir kenn do am katu mu fay fay mu bobu ci muy jaar leg leg muy bëgg dugg bo xamne bo sañu mu ci muy dugg dugg nga bu ko fay waye fama lahu min quwwatin wala nasir do am katu mu fay fay mu bi do am katu mu toxal canal bi dañ ko cey baye rek ñan ñepp ñu koy setan leg leg mu dugg fo xamne fi ñepp di ñepp ci film jëm bi nan ah ndiki fi daana dugg fi wala ndiki ci daana def li الله أكبر فما له من قوة ولا ناقص ما تحكي أبو دي بوخي لا برنامج في فيلم كوي ده لا برنامج في فيلم شيخ ما كان دي تي دوبل لا خامن لي بوكتي كان دو لا دوبل هو ورت دوغ نخلان نخل لي دي فيلم رافت نخل سمنا بني توغا تي بن بار بام ياغ تيليفزيون نيو فا da la gis ñepp dañu jékkandi ko wat ju bënt ci seen ndudu ju bënt ci seen naxna nax bu ñu dé génn ci journal bi wala ñu ñu leen di génn ñu ñepp ñu génné rafet motax ndokk yi ku ci xeyti ci ñun nga jël ñaara rakam moy di suba fa ci yéne caméra dibi le soleil tabarkallah moy jant bi ñu filmé le film bu rafet bu bu fa ñu filmé le film bu rafet légui bu fa taxet bi fessé dal bu yom xiyamati buñ ko tégué ya tay nek ci ay recc recc yi day touti yu baax yu bari dina tax ñu faté yoyé tabarkallah suñu borom jajj ni jéggal lako suratu tariikh lañu nek aya fuk fa malahu ndet moy am min quwwatin ci katan wala nasir wala ku koy dimbalé bu am katanu fay film bu bu am ku ko dimbalé nax ni man ko bay suratu tariikh aya fuk yalla ni wassamaa'i jinnati asmanti zaati raj'i ki borom delu fi asman fi nga xamne day def di defat at mu jot mu taw joté mu taw zaatul matar nga xamne yarji'u 'ala al-'ibadi hinan ba'da hin ابن عباس من أرجع المطر ولولاه لهلك الناس وهلكت مواشيهم ابن عباس من لك في ريكا مختصر ابن كثير بتي جبت من التلم تبارك الله ليكن والسماء جنات أسمان في ذات الرجع كبر مجدل في دفن دارا دفاتكو bëgn lu ko asman ci def def dara defat ko moy taw tawati taw tawati tabarkal ndax fu taw amuton nit ñi alku seen durgi alku waaw mu taw amuton nit ñi alku durgi alku kon yalla gi ginaat ci ñu gi ñewon ci tambali bi was-samaa'i wat-tariq legi was-samaa'i baati rajja mu gi gën ci asman fi nga xamne day def di defat wal ardi dunna ci suuf si zaati sabi' ci boromuk funki day funki maanaam day yokk di génne li nga xam ne moo di meññit waaw tatasabbau wa tansaqu fa yaxruj minha annabatu wal asjaaru wal azhaar suuf si noonu lay def bu ko asamaan tuuree ndox moom mu funki yokku mu funkee yokku tabarkallah gàncax gi am kàttanu mën a génn garab yi am kàttanu mën a génn fleur yi am kàttanu mën a génn ibnu abbas mu ne huwa insidaaruha an alnabati wa alsimaar tafsiru tabari la ñu jële wax jooju ci jukki fa ngeer xëtum juróom-ñeel fukk ak juróom ibnu abbas daa di firi loolu yàlla subhanahu wa taala jin ci asamaan si fii nga xam ne day bëgg am ak ndox ak taw ci sunu kaw mu jin ci asamaan suuf si nga xam ne day génne meññit di génne gàncax ci misal dal asaman ci melni bay suuf ci melni yaay asaman ci melni bay suuf ci melni yaay bay ji di taw ci yaay ji ni gudulul njabot gi ci seen digënté nak tatawalladu ni'am al'azima wal khayrat al'amima xewal yi tambale gën ndax mu gëna tawé rek xewal tambale gën tabarkallah nay buñu am daw am korem yal nañ am deewen